To mój kolejny, ostatni numer. Mam ich na dysku, cały wolumen. Nieraz przychodzą mi z trudem, tak jak ten z bólem. Jak ostatnia wódka nad ranem pod klubem. Dzwonisz po taksi znów, pod ten sam numer. Ktoś robi ostatni napis na murze, ostatnie dziary na skórze. Nazywam się hip-hop, żyję w nim, jeszcze raz to powoli powtórzę. Zamykam się w nim i połykam klucze. Czas liczy się dla nas. Piszę kolejny, ostatni numer, ostatni jak ślugów rama. Jak ostatnie foto na Instagram. Wchodzę tu szybko, to nagram, potem się zjaram. Chyba nic tu po mnie, ziomek zostaje, waży tu grama. Codziennie kończę tu jarać. Kończę nagrywać i muszę spierdalać. Ostatni raz muszę udawać, potem tu wracam. Czas liczy się dla nas. Piszę kolejny, ostatni numer, ostatni jak ślugów rama. Jak ostatnie foto na Instagram. Wchodzę tu szybko, to nagram, potem się zjaram. Chyba nic tu po mnie, ziomek zostaje, waży tu grama. Czas liczy się dla nas. Piszę kolejny, ostatni numer, ostatni jak ślugów rama. Jak ostatnie foto na Instagram. Wchodzę tu szybko, to nagram, potem się zjaram. Chyba nic tu po mnie, ziomek zostaje, waży tu grama. Czas liczy się dla nas. Zostaje, waży tu grama.